un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Hello, Kiss Kiss in the Mix. Din București, din studioul central. Ne-am întors după un weekend de nebunie la Mayday Costinești. Stai o secundă să-mi scot nisipul din ciorapi. A fost foarte tare la Costinești. Vă mulțumim tuturor celor care au fost acolo, care s-au distrat împreună cu noi de vineri până duminică. Încă o dată salutare celor care au fost alături de noi acolo, celor care au fost alături de noi pe frecvențele Kiss FM și celor care au fost alături de noi tot weekendul pe facebook.com/KissFM România. A fost mare, mare nebunie acolo. Ne-am dus la pe 5 de dimineață până seara. Ziua pe plajă, transmitam live în toată țara, iar seara era un Midnight Sun Club. Am avut super petrecere acolo. Avem și înregistrările lor de toate nebunile care s-au întâmplat în acest weekend la mare. Înregistrările lor, fie că au fost live pe Kiss sau fie că au fost doar petreceri, le găsiți pe kissfm.ro/podcasturi. Acolo intrați și aveți tot ce vă trebuie, pachetul complet, cum se zice. Hai să începem o altă săptămână de Kiss Kiss in the Mix din studioul central din București. DJ Young și Olix vă salută. Începem cu Matias, Missing You, Mad Heart, Call Me Lover, DJ Young și Asa Remix. Și imediat Voxis, Tell Me Everything. Acum vine pauza aia, așa. Și vă mai spunem că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. you say I might hurt you so. Voxes, Tell Me Everything, varianta Deep Side DJ's Remix. Foarte tare varianta asta, mai ales în cluburi, prinde foarte, foarte bine. Începem ușor, ușor să primim derchisuri de la voi, dar înainte să citim derchisurile, hai să vă spunem, s-a terminat concursul Kiss Cash. Kiss Kiss in a Mix n-a reușit să dea bănuții în sezonul ăsta deloc. Da, chiar așa, ne-am chinuit de nenumărate ori. Nu-i în schimb, a reușit Alice să dea astăzi ultimii bănuți, a dat 6600 de euro. S-au dat în programul ei. I-a luat cineva din Galați, din câte văd. Da, din Galați, un câștigător fericit. 6600 de euro s-au dat în programul colegii noastre Alice de la Kiss. Noi așteptăm derichisurile voastre, așadar, la 0722 20 60 20. Și facebook.com/kissfmromania. Derichisuri scurte și cât mai haioase posibil. Continuăm mixul cu Midnight Sun, Elena Gheorghe. Imediat vine Ina cu Sun Is Up și Britney Spears, piesă nouă, Till The World Ends. Un remix foarte tare, Street Savvy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 9000 de remixuri pe care le are piesa asta. Street Savvy Get a House Remix. O variantă mai avion, așa, mai... sau cum le zice DJ Young, jocuri pe calculator. Sigur că da. Avem J-Lo în câteva clipe cu Pitbull On The Floor. Hai o să ne întâlnim și cu Pitbull Pitbull Be My Lover de Young Chaser Remix. Da, mai de avem dedichisturi 0722 20 60 20. Vreau și eu un dedichist pentru Alex, pe care încă iubesc, și pentru sora mea dragă Rosita. Vreau Jennifer Lopez. Uite, la fix e dedicația asta. Aș dori și eu un dedichist de la Bogdan din Rusen pentru Ioana din Săvinești cu mesajul Te pup dulce. Vreau să dedic toate chestiile iubitului meu cu mesajul Ești un înger. Gabi din Craiova. Uite ce frumos așa, pregătit frumos, nu? Vă rog să mă mai repetați cum se numește și cine cântă al doilea remix, dar puțin mai rar, vă rog, e Marina. La doua piesă, Mad Heart, Call Me Lover. E foarte simplu, da? Adică inimă nebună, da? Avem așa, salut băieți, vreau și un dedichis special pentru iubita mea, Timea, cu mesajul Te ador enorm, mulțumesc, Ghiță din Homorog. Ok, pentru Adina, Ștefania și pentru toți ascultătorii postului Kiss FM, seară fan, Mihaela din Menciu, Prahova. Vreau și un dedichis pentru Vali, soțul meu, și pentru sora mea Marina, Livia din Piatra Neamț. Până seara, Kiss, un dedichis de la Daniel din Buzău pentru iubita mea Viviana, abia aștept să vină acasă, puiule. Și pentru voi toți, sunteți cei mai tari, cei mai tari radio. Mulțumim mult! Mulțumim foarte mult, J-Lo și Pitbull, ziceam, On The Floor! Imediat, Pit Lever, Be My Lover, DJ Young Chaser Remix. Și Eminem cu Rihanna, Love The Way You Lie. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lie, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith. but I see the way you sweat, man. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. Asta DJ Neutrino Remix pentru Eminem și Rihanna. Kiss Kiss in a Mix. Tocmai realizam că dacă nu urma să vă vorbim acum, urma un blank. Adică liniște. Da, așa cât am zis, cum ar fi să prezentăm un blank? Doamnelor și domnilor, în câteva clipe urmează o pauză extraordinară, un așa numit în termeni radiofonici blank. Bine, și nu numai. Blancul sunt și CD-urile alea, care n-au nimic pe ele. Exact. Gata, 40 de minute încheiate acum. Ne întoarcem în câteva clipe cu mixul. Nu uitați de podcastul Kiss Kiss in a Mix, cel de vineri, dar și celelalte petreceri. Ia uite, ăsta e blancul despre care vorbeam. Celelalte petreceri pe kissfm.ro/podcast și pe kissfm... Da, podcasturi, corect, corect. Și pe kissfm.ro/kkm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Blanc. Check it, check it. It's going down. The original Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party all day, all night. Sar Noel, Laura, imediat No More Tears. Și ne întâlnim și cu Narcotic Sound și Christian D. Dansa Bonito toată ziua, toată noaptea. Ce mă fac? Până la 10 împreună, DJ Ang și Alex împreună cu voi. Avem, dacă o să căutați pe YouTube, Sac Noel, Loca People, ce... O să găsiți ceva interesant. Au făcut niște băieți, o gașcă de producători, au făcut o caterincă pe român. Bun, hai să continuăm mixul și revenim cu delichisturile voastre de pe facebook.com/kissfmromania. Dăm startul imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. I saw people partying. I thought to myself, what the fuck, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living. So I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Thank you.

meu coração. Basta me ver a seu olhar para tocar. Ai, eu sou legal para sentir meu lado, seu meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Lăsați-le acolo la postarea lui DJ Young. Trebuie să le lăsați în comentarii, cât mai scurte, cât mai haioase, și încercați să nu vă repetați. Le citim pe începutul orei 8, care vine în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss FM. Is that, you know, now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Olix, Olix and DJ Young. Make the sound on Kiss FM. Gata, ne-am întors la mix. 8 și 2 minute mai exact. DJ Young și Olix cu voi până la ora 22. Am pregătit Plan Win, Ya Bibi pe început de oră, Neilini, Ninja Boy, DJ Young și Aisa Remix și Fly Project cu Ana Moga, Goodbye, varianta DJ Young și Aisa Remix. O grămadă de super hituri și în câteva clipe ne pregătim de Daily Kiss-urile de pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Being on love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Morning, West Helico. Sabes que digo Querido. De pe Facebook venite în număr foarte, foarte mare și postate la postarea lui DJ Young sau lăsate ca și comentarii la postarea lui DJ Young, dar ce atâta vorbărie, hai să citim de rechisuri. Lidia Verla pentru toți chisomanii adevărat care au rămas pe Facebook și pentru prietenii mei. Mirela zice, hello băieți, vă ascult de la muncă, să fie pentru fetele mele și toți prietenii mei de aici. Vă iubesc foarte mult, mulțumim foarte mult. Ia uite, Norbert, vreau o dedicație cu melodia Sac, Gol, Coca, People pentru toți chisomanii. Să știi că nu putem da la radio piesa aia. Dinu Alexandra, un derechis pentru iubita mea, colegă Iulia, cu mesajul la mulți ani, te iubesc, draga mea, și pe voi. Și de la Milan, Alexia, neața, băieți, un derechis și pentru voi, dar și pentru toți chisămânii de pe Facebook. Apropo, la Mayday în Bacău, când veniți, că vă așteptăm, pupici. Păi, nu știu, am fost la Mayday în Costinești, acum în Bacău, nu știu. Fie o melodie pe care vreți voi pentru toți chisomanii și cei de pe Facebook, să aveți o seară faină, băie, zice Livia Ramona, să-ți pui poza acolo la avatarul de pe Facebook, e păcat, nu? Marian zice un dedichis pentru toate fetele care fac tracklist pe Facebook cu orice piesă. Natalia, bună băieți, vreau un dedichis pentru gașca de la tracklist pentru voi și toți chisomanii de pe Facebook. De parcă ar fi deja un departament, tracklist-ul de pe Facebook. Avem Dana, Melania, vreau și un dedichis pentru iubitul meu Andrei și să-i spun că îi mulțumesc pentru că este alături de mine întotdeauna și pur și simplu îl iubesc! Și ca una, Maria Stan, pentru toată gașca de 11A, de la Eliade din Sighișoara, un dedichis pentru voi, băieți, de cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mai mult! Mai avem încă unul de la Norbert Tibor Rus, o dedicație pentru cea mai bună dirigă, n-a zis cum o cheamă, Cosmin Dina vrea DJ Project cam fiecare seară, de altfel, împreună cu Giulia, mi-e dor de noi, Tabachi Somanu pentru Rățușca și Microbu, Spaima Zalăului din partea lui Tabacu, Alessia Falmia Leale, Dariela vine cu Inma imediat, cine ne întâlnim și cu Nadia Lee, Rapture, Avicii, New Generation Extended Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Find me, Ale, Ale. And when you find me, you can try. Just feel my touch up in your felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, Nadia Lee Rapture, varianta Avicii Remix. Foarte, foarte tare și foarte faine remixuri fac băieții ăștia de la Avicii, sau mi se pare un singur băiat, nici nu știu, da, exact. E un singur DJ și e și foarte puști, foarte talentat. Vă invităm pe podcastul Kiss in a Mix pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, pe kissfm.ro/podcasturi aveți toate emisiunile din weekend, de la Mare, de la Mate, de Costinești, din de pe plajă, din Midnight Sun, Partidul și toate nebunia. Hai să le enumărăm. Avem așa. Vineri seara, de la ora 23, am avut Kiss in a Mix Party cu DJ Young, Alice de la Kiss și Gașca de la Kiss, după care l-am avut pe Alex Gaudino, DJ Rino, DJ Manda, au fost și ei acolo. De asemenea, vineri seara, partidul Kiss FM nu s-a transmis pe radio, dar avem înregistrare acolo din clubul în care ați mixat vineri seara, mai exact. Da, mai exact, Club Crema din Mamaia. Sâmbătă am avut super petreceri pe plajă, Olix, adică eu, împreună cu Andreea Berghia și Andreea Remețan, iar după DJ Young și Alice au făcut petrecere pe plajă. Găsiți înregistrarea acolo pe kissfm.ro/podcasturi. Sâmbătă noapte am transmis în direct pe radio, avem toate înregistrările acolo cu partidul Kiss FM. Duminică, de la 13 la 16, am fost în direct pe toată rețeaua Kiss FM cu finalul nebuniei de la Mayday Costinești, așa încât aveți și emisiunile care au fost live și cele care s-au întâmplat în off, doar pe plajă sau doar în club, la în Crema, nu? Da, da, da, pe kissfm.ro/podcasturi. Sonia și Deep Central. Imediat Bianca vine cu I Wanna Feel, DJ Young Chase Production și LLP Remix și Accent My Passion, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I knew from the start that you'd steal my heart and that we'll be together. Our love wasn't smart, now you need to part, but you said forever. Yeah, I know that you know, don't want you to go, they brought us together. Yeah.

aici 38 de minute de piese mixate. Iar acum e timpul pentru pauza de masă. Bine, vine mâncare imediat. Voi nu trebuie să știți despre asta, așa că nu știu de ce am deschis subiectul. Poftă mare și vouă în cazul în care mâncați la ora asta. Să știți că medicul și nutriționiștii nu recomandă să mâncați la ora aceasta. Bine, noi ne culcăm târziu, așa că... Așa, se mai întâmplă. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Where the real idols play. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix. Back to the party. Între trei piese mixate înainte de ora 9 avem Cobby Parrot, Some Love. O piesă pe care am ascultat-o inclusiv în weekendul de 1 mai și piesă care ne aduce aminte foarte bine de Summer Kiss-ul de anul trecut, dar care prinde și acum în apropierea Summer Kiss-ului din 2011. Iată o piesă care ține aproape un an. După aceea avem Katy Perry, E.T., Dave Odd, Club Mix, un remix foarte, foarte tare și ne întâlnim și cu Sasha Lopez, All My People, varianta extended cu ID Kiss FM, desigur. De asemenea, trebuie să vă spun eu că partidul Kiss FM vă dă întâlnire în acest weekend, vineri seara, în Club Ice Cube din Breaza, iar sâmbătă ne vedem pentru prima dată în Club Sweet Escape din Craiova. Olic și Dan Fințescu sunt acolo. Nebunie maximă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the mix, yo, Kiss. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה, יש בך נשמה, גם כשאת שמחה, כמה, כמה אהבה, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה, יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. girl, you're so fine. One day I'll make you mine. So don't bother run, I won't hurt you, girl. I will love you more and more. Oh. Me, I love you more and more. On the bed, on the floor. Pretty little señorita, let's put your music on. Rasta man, I love a man, Miss Taylor original. Let's forget mama sita, you're my new number one, one, one, one, one, one, one, one. Oh no. Non-house. Mamă, mi-era dor de piesa non-house. La câte petreceri și transmisii am avut în weekend, numai muzică de club și așa mai departe. Avem așadar piesa non-house la NoFix. După care intrăm în ultima oră de mix. DJ Ang și Olex împreună cu voi. O să avem delichisturi de pe facebook.com/KissFM România și de pe 0722 20 60 20. Și trebuie să vă spunem că s-a încheiat concursul Kiss Cash. Eugen din Galați i-a luat colegii noastre Alice ultimii 6600 de euro. S-a încheiat momentan această etapă de Kiss Cash. Urmează o alta în curând. Facem o pauză mică și ne întoarcem. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Noua Fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Per far fiorire una stella che balla. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Am început o nouă oră, îi dăm play chiar acum. Așa, a pornit, a pornit. Mamă, deci când a intrat jingle-ul de mai devreme și erau microfoanele închise, vibra tot studio. Kiss FM. Gata, ne-am întors ultimele 50 de minute. DJ și Olex la Kiss Kiss in the mix. Avem SNDN de la Rihanna, varianta Joe Bermudez and Chico Remix. Imediat ne întâlnim cu Raluca, noul single Out of Your Business. Raluca ne-a vizitat și la Summer Kiss acum în weekend. Summer Kiss-ul de 1 mai. Da, la Mayday Costinești. După care avem Alexandra Stan, Mr. Saxobeat. Și ora aceasta avem de Kiss-uri de pe 0722 20 60 20. Și desigur de pe facebook.com/KissFM România. După primele 3 piese pe care tocmai le-am anunțat, o să citim o notură de Kiss de pe SMS, iar apoi vom da startul dedichisurilor pe Facebook. Pentru toți chisomanii și toți cei care sunt acolo prezenți, fac tracklist live. În curând ne apropiem de 300.000 de fani pe facebook.com. Vă mulțumim! Și apropo, ca paranteză, așa să vă spun, pagina de Facebook a partidului Kiss FM a depășit, conform facebook.ro, ca număr de fani, un radio important și național din România. O radio care se aude în toată țara, da? Bravo, bravo! Hai, SNM Rihanna! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Cause I may be bad, but bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Make Kiss in the Mix, 9 și 17 minute. Momentul să luăm de kiss-uri de pe 0722 20 60 20. Sunteți cei mai tari, s-o țineți tot așa. Mulțumim foarte, foarte mult. Vă ascult de 5 ani, zi și noapte, continuu. Și când nu sunt lângă voi, mor. Sunteți la fel de dragi ca wrestling-ul și și John Cena. Salut pe toți cei care mă cunosc și tot Cojalacul plus de CC. Bravo, bravo, foarte frumos, domnul Vasile Toma. Cu atâtea mixuri ascultate, hobby-ul meu de astăzi înainte o să devină o mare, o să devină mare DJ-iță, dar înainte poate îmi dați și voi lecții cum se mixează, că sigură, singura acasă nu am să încerc. Așa cum spuneți voi, seară de seară, nu încercați asta acasă, Corina din Oltenița. Sigur că da, avem un dedichis pentru puiul meu scump. Pui, îți jur că distanța nu ne va despărți. Te iubesc mult de tot, iubirea mea, Diana, pentru Adi. Hai mă, Lix, ce rău că ești, că na. Bă, seara, ce faceți? Eu sunt Supi, m-am despărțit de prietenul meu. Vezi tocmai ce ziceam, da? Și mi-e tare dor de el. DJ Pro și mi-e dor de noi. Vă rog frumos, Mădălina din Iași. Vine cu siguranță ora aceasta. Vreau și eu de la Emil Azaria, Guantanamera, dacă se poate, pentru iubitul meu Andrei Serrano, pe care îl iubesc foarte, foarte mult, de la Rosalia din Vulcan, Hunedoara. Deepside DJs, Never Be Alone. O variantă pe care n-ați mai zis-o până acum este varianta cu ID, Kiss Kiss in a Mix. Iubirea, ne întâlnim cu Andreea Bănică. Sexy. Și noua piesă, Ania, Your Voice. Piesă pe care am lansat-o miercurea trecută la Kiss Kiss in a Mix, în premieră. Mai de Deepside, ne întoarcem repede cu altă dedicație. O să dăm startul și celor de pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I'll never be alone. With DJ Young and Olex. Yeah, I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Mix, lansată săptămâna trecută, miercuri, Ania, Your Voice. Foarte, foarte tare, v-am pregătit încă trei piese foarte, foarte tari, care nouă, cel puțin, ne plac foarte mult. Corina vine imediat cu No Sleeping, Radio Killer Remix, Anna, Tell Me Why și Andra, Something New, DJ Young Remix. Bun, avem să vă spunem așa despre podcasturile, înregistrările, mai exact, nebunilor din acest weekend. Le găsiți pe kissfm.ro/podcasturi. Ascultați, dați like și downloadați cele trei variante. Toate trei sunt super gratuite, nu? A fost mega, mega nebunie în acest weekend. Am avut Mayday, alertă de radioactivitate la Marea Neagră, DJ Kiss FM, DJ invitați, artiști și așa mai departe. Totul s-a întâmplat la mare. Găsiți poze, filmulețe și relatări, desigur, pe site-ul nostru oficial, pe kissfm.ro. Iar podcasturile sunt și din emisiunile care n-au fost on-air, cele off-air, cele care s-au întâmplat doar pe plajă sau doar vineri în club Crema din Mamaia. Așadar, intrați, descărcați și ascultați acolo. Avem piesele pe care vi le-am promis, ce mai avem, și blogurile noastre. DJ Young se pregătește să scrie 8 articole chiar acum. Da, îi facem un update cu ultimii invitați de la Kiss Kiss in the Mix. 8 deodată. Intrați pe olix.ro și pe ovidiusstănescu.ro. În câteva clipe, articole foarte, foarte interesante. Momentan nu. Momentan Corina, No Sleeping, Radio Killers Remix, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. We'll be right back.

startul de chisurilor pe Facebook. Hai să vedem câte s-au adunat acolo. Cineva ne spune: nu uita de cântul cool meu de piesa cu DJ Project. O să râzi, tocmai începe. Până atunci, Ela zice: pentru mine că este pe 17 peste ziua mea. Pe 17? Te grăbești așa? Ea abia a început luna, adică cu două săptămâni înainte. Un delichis pentru prietenii mei, George Ionuț și Marian, cu piesa Resident DJ și Frisco Echo, zice Andreea Oana. Pizzo Daniel, pentru toți Kiss of Mind de pe Facebook și pentru voi toți cei mai tari DJ, vă mulțumim că ne faceți să ne simțim bine în fiecare seară. Isabela Maria, hello, o dedicație pentru voi, Oli și DJ Young și pentru toți fanii Kiss FM, vă pup! Cosmin Grașiel, Project și Julia și Manuela Staicu. Un delichis pentru toți fanii Anda Adam și pentru Anda, piesa Trust, dacă se poate, vine cu siguranță puțin mai încolo. Mai întâi, ultimele trei piese din această seară de la Kiss Kiss in a Mix. DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Levandi, So Far Away. Și Enrique cu Ludacris, Tonight I'm Loving You. Enrique! Enrique! A venit și colegul Mr. Boba, o să stăm de vorbă cu el în câteva clipe. S-a pregătit și el temeinic în weekend și-a încărcat bateriile la grătare pentru o nouă săptămână de Kiss. Da, ce grătare, noaptea așa, nu? Până seara. Am făcut sâmbătă noapte un grătare aici în radio. Au plecat toți senzorii de alarmă. Am văzut pizza aia mare aici. O să râzi, are moga. Nu cred. Deci am stat și nemâncat. Îmi spun că tu ești departe și nu știi cum arde și Nu mă interesează când stau aici, de când tot aștept să mă ridic. Boba este prezent, este aici în studioul Kiss FM. Acum hello, e timp, înainte să-l salutăm pe Mr. Boba, e timpul să facem o scurtă pauză, ne întoarcem imediat după fix. Da, după fix și... De ce l-a zis, bă, că nu mai veneam, adică... Ai venit degeaba azi, avem o ediție specială după 1 mai, încă și 4 ore de Kiss Kiss Dinamis. Mă, night to bell. Încă și 4 ore de... Nu, vreau să zic 7 în total, de aia, și 4. Bă, și 4 sau 4? 4 și 4. Și paclu. Cum e după weekendul cu bateriile încărcate la maxim, în care ai fost și vineri noapte, ne-ai făcut butoanele și sâmbătă. Mai spune, ne-ai făcut butoanele, spune ceva vulgar așa, și că mai nu, am fost alături de voi, sigur că da, erai aici prezent, erai cu toată nebunia care se întâmpla din când în când. Dar cum e la tine? Lasă la mine, că eu cât de cât am mai dormit. A fost foarte bine, am dormit în total cât doarme un om normal. Pur, ok. Da, știi cum e, Ovidiu a dormit în 3 zile cât doarme un om într-o zi. Un om normal. Adică era, 6 ore. Era foarte frumos în club, era mișto, pe final de piesa aproape, la fiecare piesă, din două în două piese, venea Pitichis de la marketing și îmi zicea, atenție, Boba, vorbește pe finalul piesei, nu vorbiți din club. Am avut om, cum se numește, om de legătură. Da. O coordonare nemaipomenită, da. The link man. Foarte bine, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night, 4 minute peste ora 22. Să fie! Hey! Să știe, da, seara faină, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. 911, what's your emergency? Send more music now. Kiss FM.